Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Cumanız mübarek olsun. Allah-u Teala Hazretleri sizi her türlü dünyevi ve uhrevi, maddi ve manevi hayırlara erdirsin. İki canda aziz ve bahtiyar olun. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhmadan rivayet edilmiş olan bir hadis-i şerifle başlamak istiyorum. La ilahe illallah'ın değeri izlerine bir hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki bu İbni Asakir, İbni Abdülber ve Mevahib-i Ledünniye'de diğer kaynaklarda var. Leyse ala ehli la ilahe illallah vahşetin fi kuburihim ve la fi mahşerihim ve la fi menşerihim ve kenni enzuru bi ehli la ilahe illallah وَقَدْ خَرَجُوا مِنْ كُبُورِهِمْ يَنْفَضُّونَ التُّرَابَ عَنْ رُؤُسِهِمْ وَيَكُولُونَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اَذْهَبَ عَنَّ الْحَزَنِ. Arapça metnini de Efendimizin kelimeleri bilinsin. Hem de Arapça bilenler de daha iyi anlarlar diye okumuş olduğum bu hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki لَيْسَ عَلَى اَهْلِ لَا اِلٰهِ اِلَّا اللّٰهِ وَحْشَتٌ. Ehli la ilahe illallah'a, yani ehli la ilahe illallah demek, la ilahe illallah'ın ehli olan, onu söyleyen, ona inanan, ona bağlanan, la ilahe illallah kelimesini efendim hak etmiş, ona gerçekten sahip olmuş olan insanlar demek. La ilahe illallah diyor, onun manasına kalbinden inanmış ve ona göre yaşamış demek, onun ehli olmuş. Hani ehliyet diyoruz. Mesela bir şeyi yapabilmekteki yetenekliliğe, yeterliliğe ehliyet diyoruz. Ehli la ilahe illallah. Yani la ilahe illallah'ın ehli olan, efendim sahibi olan, onu söyleyen kimseler. Onlara vahşet yoktur. Vahşet Türkçedeki gibi değil. Türkçede vahşet işte hunharlık, gaddarlık yapmak, zalimlik yapmak filan manasına gelir. Bu çok büyük bir vahşet filan deriz böyle bir adam bir kimseye zulüm ettiği zaman. Ama Arapça'da öyle değil. Vahşet insanın yapayalnız efendim böyle kalıp da ürperip yalnızlık duygusu içine gömülmesi demek. Ha, la ilahe illallah'a vahşet yoktur demek. Yani onlar yalnızlık çekip, korku çekip, ürperip böyle telaşa düşmeyecekler demek. Nerede? Üç yer sıralıyor Peygamber Efendimiz. Fi kuburihim. Kabirlerinde böyle bir yalnızlık duygusu, korku ve ürperti içine düşmeyecekler. Ve fi mahşerihim, mahşer günü haşr olacak insanlar, kabirden kalkacaklar, mahşer yerinde toplanacaklar. Haşr olmak, toplanmak böyle, bir araya yığılmak, birikmek demek. Onların o toplantı yerlerinde de böyle bir sıkıntı, bahis konusu olmayacak. Ve la fi menşerihim, yani yayıldıkları efendim yerlerde dağıldıkları, toplandıkları o alanda neşir zamanında, haşr-ı neşir zamanında bir sıkıntı duymayacaklar, yalnızlık hissetmeyecekler, korkudan ürpermeyecekler. La ilahe illallah'ın ehli olan insanlar. Ve kenni enzuru bi ehli la ilahe illallah. Efendimiz diyor ki sanki ben şu anda size bu sözlerimi söylerken sanki la ilahe illallah ehli olan insanlara sanki bakıyorum, gözümle görüyor gibiyim. Ne durumda? وَقَدْ خَرَجُوا مِنْ كُبُورِهِمْ. Kabirlerinden kalkmışlar. Çünkü haşr olmuş, mahşer günü olmuş. Kabirlerinden bazı badel mevz kalkmışlar. Efendim, neşr olmuş, yayılmışlar, dağılmışlar. Kabirlerinden mahşerlerine toplanmaya geliyorlar. Sanki o durumda onların kabirlerinden çıkmış halinde يَنْفَبْدُونَ تُرَابَ عَنْ رُؤُسِهِمْ. Tabi kabirlerinden, toprağın altından kalktıkları için yüzleri, üstleri, başları, saçları topraklanmış. O saçlarındaki, başlarındaki toprakları silkeliyorlar. Şöyle elleriyle efendim silkeliyorlarmış gibi. Ve يَكُولُونَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذ۪ي اَذْهَبَ عَنَّ الْحَزَنِ. Allah'a hamdolsun ki, o Allah'a hamdolsun ki bizden mahzunluğu, üzüntüyü giderdi, bizi sevinçle garip etti, nimetlerine mazhar etti, cennetlik etti diye hamd edeye de böyle kabirden kalkıp üzerlerindeki toprakları silkeleye silkeleye mahşere gelişlerini görür gibi oluyorum. Böyle güzel dualar ederek cennetlik olduklarını, Allah'ın ikramına erdiklerini bildiklerinden hamd edeye de geldiklerini görüyor gibiyim diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Aziz ve muhterem kardeşlerim, tabii sevgili dinleyiciler, la ilahe illallah diyoruz elhamdülillah. Mümin olan insanlar hepimiz la ilahe illallah diyoruz. Yani Allah var, onun varlığını, birliğini anlıyoruz, biliyoruz, inanıyoruz. İlim de bizi destekliyor. Görgüler, müşahedeler, tespitler, fizik, kimya, matematik, hangi ilimle efendim meşgul olsanız o ilimlerin hepsi, bütün incelemelerin hepsi bu kainatın sahibi olduğunu, bu kainatı bu güzel sistemler içinde, şahane dengeler içinde yaratan bir yüce yaratıcı olduğunu bütün ilimler gösteriyor ve alimler bunu hepsi biliyorlar. Einstein'di de, Descartes'di de, efendim falanca filanca alimi, filozofu, fizikçisi, kimyacısı da bunu biliyorlar. La ilahe illallah. Tabii la ilahe illallah diyenler demiyor Peygamber Efendimiz. La ilahe illallah herkes diyebilir. Hatta biraz sıkıştırsanız herkes, hani öteki dinlerdeki insanlar da onu kabul ederler. La ilahe illallah'ı kabul etmemek mümkün değil. Ama la ilahe illallah'ın ehli olmak, la ilahe illallah'a gerçekten efendim bağlanmak ve onun tam efendim o inanca sarılmış bir insanın evsafına sahip olmak. Bu tabi bir ince iştir. Yani her la ilahe illallah diyen gerçekte efendim o la ilahe illallah'ı tam idrak etmiş olmayabilir. O bir eğitim işidir. Bu la ilahe illallah eğitimi, bunun derin manalarını iyice anlamak, anlatmak, öğrenmek, öğretmek hangi ilmin işidir? Tevhid ilminin, akaid ilminin, daha doğrusu tasavvuf ilminin işidir. Çünkü tasavvuf ilmi işi sadece kitaplardaki şöyle denildi, böyle denildi diye rivayetlerde bırakmıyor. Allah'ı bildirmekle kalmıyor, öğretmekle kalmıyor. Allah'ı buldurmayı da sağlıyor. Allah'a kavuşturuyor. Allah'ı bulup insan, Allah'a kavuşmuş, ermiş bir insan olduğu için tasavvufun asıl konusu bu tabii. La ilahe illallah'ı insanın içine iyice yerleştirmesi lazım. Ve tabii hareketlerine de bunun intikal etmesi lazım, bu imanını. Yani nasıl? Mesela Fatiha suresinde her gün okuyoruz, herkes biliyor. Bütün Müslümanların bildiği sure. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. Ancak sana ibadet ederiz ya Rabbi. Ancak senden yardım isteriz ya Rabbi deniliyor. Ama gerçekte ancak Allah'a mı ibadet ediyor insanlar? Allah'a mı tapınıyor? Birçok şeylere tapınıyor. Edebiyatta bilirsiniz, falanca filanca kimseyi çok seviyormuş da taparcasına filan seviyormuş deniliyor. Ha işte bak, o ona şey yapıyor işte. Yani tam Allah'a ibadet etmiyor da başka şeylere tapıyor insanların bazısı. Paraya tapıyor, kadına tapıyor veya efendim karşısındaki cins kimse ona tapıyor veya mevziye, makama tapıyor filan. Bunların tabii silinmesi lazım. Bir de ancak senden yardım isteriz. Allah'a dayanmak, tevekkül etmek efendim ve ondan yardım istemek var. La havle ve la kuvvete illa billah manası var. Yani bütün gücün, kuvvetin gerçekte Allah'ın elinde olduğunu bilip Allah'a güzel kulluk edip Allah'ın karşısındaki bütün ters tesirleri, insanı Allah'tan uzaklaştıran bütün negatif faktörleri hepsini göğüsleyebilmesi lazım insanın. Allah'a sarıldığı zaman öyle sarılması lazım. Yani Allah'tan gayri her şey bir tarafa, Allah bir tarafa. O Allah tarafında, Allah'ın yanında, Allah'ın sevgili kulu olmak arzusunda, öteki her şey karşısında, hiçbirini gözü görmüyor. Yani terazi bile değil, çünkü Allah'la hiçbir şey denk olamadığı için Allah'ın dışındaki şeylere önem vermiyor. Sanki yokmuş gibi hiç yokmuş gibi şey yapıyor ve Allah'ın varlığını bütün kuvvetiyle hissediyor ve yarattıklarında hissediyor, çevresinde hissediyor. Aman ya Rabbi, bu güzel ağacı küçücükken büyüten, bu ağaçtan bu güzel renkli tatlı meyveleri bitiren, bu fidandan bu güzel çiçekleri, bu güzel kokuları efendim hasıl eden senin kudretin, senin sanatın, senin icadın, senin yaratman ya Rabbi diye her şeyde Allah'ın tesirini, yaratmasını, gücünü, sanatını, hikmetini görüp her an efendim her yerde baktığı zaman Allah'ın kudretini müşahede ederek her an Allah'la beraber olmak. La ilahe illallah tabii insanı derece derece Allah'ı bilme mertebelerinden yükselte yükselte ne güzel noktalara getirir. Allah Teala Hazretleri bizi La ilahe illallah sözünün derinden derine, inceden inceye, o güzel manalarına birer birer o kapıları açarak daha içerilere, daha güzel mahrem efendim sır olan noktalara kadar ulaştırsın hepimize, o güzel marifetullah ilmini nasip ve müyesser eylesin. Allah Samet'tir, herkes ona muhtaçtır. Allah Teala Hazretleri her yerde hazır ve nazırdır ve mahkum eynema kündüm, nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir ve insana şah damarından, kalbinden daha yakındır, gönlündedir tecellisi, bilgisi, sevgisi efendim ve maksudumuz, matlubumuz, gece gündüz durmayıp istediğimiz Rabbimizdir. Ona kavuşmaktır, ona ermektir, onun sevgili kulu olmaktır, onun rızasını kazanmaktır. Onun için bu La ilahe illallah derece derecedir. Tabii herkes bu kadar derin manalara sahip olabilir mi? İşte bakıyorsunuz halka. Köylüsü var, kentlisi var, okumuşu var, cahili var, büyüğü var, küçüğü var, kadını var, erkeği var, sadesi var, efendim, zeki olanı var, saf olanı var. Şimdi herkes bu derin manaları kavrayabilir mi? Kavrayamasa bile, yani sadece La ilahe illallah dese de Teala Hazretlerinin efendim bir olduğunu bilse bile o dahi kıymetli. Onun için denilmiştir ki semenül cenneti La ilahe illallah. Cennetin duhuliyesi, giriş ücreti, bedeli, şartı La ilahe illallah'ı ikrar etmektir, bilmektir, kalbiyle bilmektir, diliyle söylemektir. Efendim o sahada efendim hiç tereddüdünün olmaması, bilgisinin apaşikar olmasıdır. O bakımdan tasavvufta tabi bu La ilahe illallah sözünün insanın gözüne doğru inmesini sağlamak için tabi bir takım egzersizler yapılıyor, çalışmalar yapılıyor, gayretler gösteriliyor. Tekrar tekrar söyleniyor. La ilahe illallah, La ilahe illallah diye. Acaba bu yanlış mı? Tekrar tekrar mesela 100 defa La ilahe illallah diyor. 500 defa diyor. 70 bin efendim kelime-i tevhid, bir kelime-i tevhid hatmi oluyor. Acaba yani bu kadar çok söylemek nereden geliyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den geliyor. Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde var. Çok söyleyince insan, bu bir metot. Çok söylemek suretiyle insanın duygusuna doğru, içine doğru efendim o sözünün özüne doğru tesir etmesi, içine yerleşmesi. İnsan ilk önce öyle sadece sözünü söylerken sonra kalbinden derin bir sevgiyle Allah'a bağlanıyor. Çok çok söyleye söyleye. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın biliyorsunuz Efendimiz'in yanından ayrılmayan, onun efendim her sözünü kaydetmeye çalışan, hadislerini büyük titizlikle toplayan mübarek sahabi Ebu Hüreyre ashab-ı sufadan. Onun bir ipi varmış. Tabii şimdiki gibi hani çeşit çeşit güzel tesbihlerimiz var. Tesbihçilik de bir ince sanat. Efendim ne kadar milyonlarca değerinde efendim değerli olan tesbihler var. Tahtadan bile olsa işçiliğinin güzelliğiyle, imame dediğimiz efendim baş kısmıyla, tanelerinin güzelliğiyle böyle çok değerli kupa tesbihler var. Kıymetli taşlardan yapılmış tesbihler var. Efendim bunları efendim çekiyoruz. Ebu Hüreyre radıyallahu anh zamanında bu yok. O zaman ne yapmış? O zamanın insanları teknoloji o durumda değil. Yani tesbih teknolojisi demek istiyorum tabii. Ve tesbihleri o kadar güzel yuvarlak yapacaklar ki zenginlikte değiller. Belki o civarda, efendim, Yemen'de veyahut Bizans şehirlerinde çok güzel mücevher işleyen muhakkak ustalar vardır ama orada yok. Medine-i Münevvere'de yok. Sade, efendim, bir hayat sürüyorlar. Örtüleri az, evleri sade, efendim, mobilya yok, giyim, kuşam, efendim, şey, çeşitli sıkıntılar var. Bir ipi varmış, o ipe düğüm atarak onu tesbih haline getirmiş. Ebu Hüreyre radıyallahu anh, Allah şefaatine erdirsin, cümle sahabe-i kiramın şefaatlerini Allah komşuluğuna, tanışmaya bizi nasip eylesin, erdirsin cennette, onlarla beraber olmamızı nasip eylesin. 2000 düğümlü bir ipi varmış, yani 2000 taneli tesbihi varmış. Bunu çekmeden yatmazmış. Demek ki tekrar tekrar söylemek, hem Peygamber Efendimiz emrediyor, günde 100 defa estağfurullah deyiniz diye hepimize emri var, tavsiyesi var. Tavsiyeyi nebeviye, hem 100 la ilahe illallah deyiniz veya şu tesbihi şu kadar miktar söyleyiniz diye pek çok hadis-i şerifler var. Demek ki tekrar etmek bir metot, öğrenmekte bir metot, öğrenmenin, bilginin derinleşmesinde, insanın gönlüne nakş olmasında, yerleşmesinde bir metot. Nakşi tarikatı diyoruz. Ne demek? Yani insanın gönlüne Allah sevgisi, Allah bilgisi, Allah kelimesi nakş oluyor. Efendim, tam yerleşiyor. O gönlüne iyice, efendim, böyle yer etmiş oluyor. Onun için tekrar tekrar söylemek var. Onun için söylüyoruz. Dervişler onun için zikirleri fazla fazla yapıyorlar. Allah-u Teala Hazretleri bizleri, tabi mesela hemen söyleyelim, namazların arkasından tesbihleri de çok çok yapmıyor muyuz? Mesela bir Sübhanallah demiyoruz. 33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber diyoruz. Demek ki bir taneyle yetinmiyoruz, 33'er defa diyoruz. 33 defa denilen, tekrarlanan kelimeler olduğu gibi 100 defa tekrarlananları var. Daha fazla tekrar edilenleri var. Bunların hepsi o mananın insanın gönlüne yerleşmesi maksadıyla Efendimiz tarafından tavsiye edilmiş. Kur'an-ı Kerim'e dönelim. Asıl kaynak elimizde olan, hepimizin okuduğu. Orada da ya eyyühellezine amen izkürullaha zikren kesira buyuruluyor ayet-i kerimede. Allah'ı çok zikredin. Zikren kesira. Çok zikretmek. Ve zâkirin Allah'a kesiren ve zâkirat. Allah'ı çok çok zikretmek. Bunlar çok zikretmek işte tesbihin gerekliliğini, efendim, Allah'ın emrettiğini gösteren deliller olmuş oluyor. O halde biz de bu Allah bilgisi, marifetullah, efendim, gönlümüze yerleşsin. Hatta marifetullah'tan öteye muhabbetullah hasıl olsun. Allah sevgisi içimize bir aşk haline gelsin, coşkumuz artsın, coşkunlaşsın diye tabii bunu Efendimizin tavsiye ettiği şekilde çok çok söylemek durumundayız. Bu cuma günlerinde biliyorsunuz salatü selamı da çok söylemek tavsiyesi var Peygamber Efendimiz'e. Çok salatü selam getirmeyi Efendimiz emrediyor, tavsiye ediyor. Cuma günlerinde, cuma gecelerinde bana salatü selamı çok ediniz diye. Onun için siz de bu mübarek cuma gününde bu hadis-i şerifi de duyduktan sonra elinizde tesbihiniz, efendim, la ilahe illallah deyiniz, Peygamber Efendimiz'e salatü selam getiriniz ki onların büyük sevaplarına, mükafatlarına nail olduğunuz gibi kalbinize de Allah sevgisi, Resulullah sevgisi yerleşsin. Allah'ın rızasına, Resulullah'ın rızasına ulaşmanız mümkün olsun. Bunu bu kadarla bırakalım. Bu tavsiyeyi burada bırakalım. Gelelim diğer bir hadis-i şerife. Peygamber Efendimiz bu ikinci okumak istediğim hadis-i şerif de Enes radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Allah şefaatine erdirsin. Buyurmuş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, leysel imanı bit temenni velâ bit tahalli velâkin hüve mâ vakara fil kalbi ve saddakahul fi'l. Hadis-i şerif devam ediyor ama bu kadarını ben size açıklamaya gayret edeyim. Leysel imanı bit temenni. İman temenniden ibaret değildir. Temenni ile değildir. Nedir? Veya bir tahalli. Süslenmek ile de değildir. Yani kılık kıyafetle üstüne insan hani süslenmek için güzel elbiseler giyer. Hanımlar küpe takar, gerdanlık takar, yüzük takar, bilezik takar, halhal takar ayaklarına. Çeşitli efendim süslenme şeyleri var. İman temenni de değildir, tahalli de değildir. Yani temenniden de ibaret değildir, süslenmekten de, dışı süslemekten de ibaret değildir. Öyle değildir. Tabi temenni Türkçe'de bizim bugün kullandığımız anlamıyla bir şeyi istemek olmasını gönlünden arzulamak manasına geliyor. Ummak manasına geliyor. Tabi iman böyle bir ümitten ibaret değildir. Hani ben hatırlıyorum bize ilkokulda öğrettikleri efendim, şiirlerden din bir duygu, insanın içinde bir duyguymuş din, din bir duygu, ona kimse ilişmez. Laikliği ben böylece bileyim diye böyle şiirler vardı. Din bir duygu, ona kimse ilişmez. Din sadece bir duygu değil, iman sadece bir temenni değil, bir takım şeyleri ummaktan ibaret değil. Bir takım efendim süsler ve ziynetler, dış kılık kıyafet, efendim sarık cübbe vesaire değil. Nedir peki? Devam ediyor Peygamber Efendimiz. Velakin böyle değil de bilakis şöyle. Velakin hüve ma vakara fil kalp. İnsanın gönlüne yerleşen bir fikir, bir efendim inanç, bir kanaat. Bu iman odur. Kalbine yerleşiyor ama kafi değil. Ve saddakahul fiil. Ve adamın, kişinin yaptığı işler onu doğruluyor. Yani bu adam mümin mi? Kalbinde imanı var mı? Var. Var nereden belli? Fiilinden belli. Fiili kalbindeki imanı tasdik ediyor. Yani doğruluyor. Evet, bu adam mümin ki böyle hareket ediyor diye görünen fiilinden kalbinde görünmeyen imanının olduğunu anlıyor. Ama iman neymiş? Efendim bir ümitten, bir temenniden ibaret değilmiş. Kalbe yerleşen sağlam bir efendim inançmış, sağlam bir fikirmiş, sağlam bir kanaatmiş. Ama o kanaatin de insana tesir edip, hareketine tesir edip onu iyi insan yapması lazım. İyi işlere sevk etmesi lazım. Onu efendim hayırlara, hasenata sevk etmesi lazım. Mümin olan bir insanın imanının gereği olan her türlü güzel fiili uygulaması lazım. Buradan ne çıkıyor? Günümüzdeki insanlara hangi ders çıkıyor? Bazı insanlar, çok insanlar efendim, belki sizin de çevrenizden tanıdığınız kimseler, belki yakınlarınız, belki bizzat kendiniz diyorsunuz ki kalbinde iman var. Ya Allah'a inanıyorum, ben müminim, Müslümanım elhamdülillah. Sonra? Sonrası yok. Olmadı. Bu olmadı. Niye göre olmadı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifine göre olmadı. Ben müminim demek kafi değil. Peygamber Efendimiz kafi görmüyor. Kalpteki efendim bir duygu, efendim dildeki bir söz, efendim insanın içindeki bir ümit değil. İslam hayal değil. Hayalperestlik değil. Efendim romantik böyle hayattan kopmuş duygusal alemde insanın iç alemine ait bir işten ibaret değil. Evet, o tarafı da var ama dışa akseden tarafı da var. Bu çok güzel. Ben bunları çok seviyorum. Yani İslam laftan ibaret değil, icraatı olacak insanı. Göreceksin. Bunu herkes söylemiş. Ziya Paşa'nın sanıyorum bir şiir var. Efendim, aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbeyi aklı eserinde. Lafa bakılmaz. İşine bakılır. Bazı insanlara da kızarız. Sözü güzel söylüyor ama işi fena olduğu zaman özü sözüne, sözü işine uymuyor deriz, kızarız. İslam da bunu kabul etmiyor. Kalbinden inanacak, inancına göre yaşayacak. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki arkasından bu hadis-i şerifin devamı olarak ilmu ilma. İlim iki tane, iki çeşittir, iki ilimdir. Birisi ilmun bil lisan, dil ile ifade edilen, dilde söylenen ilim ve ilmun fil kalp, ötekisi de gönülde olan bir ilim. Yani birisi sözde, birisi insanın içinde, kanaatinde, kalbinde, aklında olan ilim. Ve emma ilmul kalp, işte bu insanın içinde, aklında olan, içine yerleşmiş olan ilim, fel ilmun nafi, işte bu faydalı ilimdir. Faydalı ilim. Ne, niçin faydalı? İnsanın ahiretini kurtarıyor, Allah'ın rızasını kazandırıyor, cehenneme düşmekten koruyor, cehenneme düşecek kötü işleri yapmaktan vazgeçirtiyor, cennete götürecek güzel işleri yapmasını sağlıyor. Fayda, hem dünyası sakin, mutlu, bahtiyar, güzel oluyor, hem ahirette cennetlik oluyor, ebedi saadete eriyor. Ve ilmül lisan, dilde olan ilme gelince, yani içinde bir şey yok, kalbinde bir temizlik yok, efendim, iç alemine intikal etmemiş, sadece öğrenmiş, diliyle söylüyor ama içine intikal etmemiş. Hüccetullahi Teala aleyhi Adem, bu Adem oğluna karşı Allah'ın aleyhte delilidir. Sen bunu biliyordun, dilinle söylüyordun ama bunu yapmadın diye aleyhte delil olacaktır. Onun için yani içteki bilgi, içteki ilim, efendim sözdeki efendim bir takım tatlı sözler, çekici sözler veya cerbezeli sözler, efendim edebiyat yapmak, bir kat parçalamak mühim değil. İnsanın efendim işi güzel olması lazım. La ilahe illallah da böyle tabii. Sadece dilde olur da gönülde olmazsa ve insanın işine aksetmezse o zaman kıymeti olmuyor. Üçüncü bir hadis-i şerif, üç olsun diye sayfadan bir hadis-i şerif daha okumak istiyorum. O da Tirmizi'de, Ebu Davud'da rivayet edilmiş olan Abdullah İbni Amr ravisi, Mısır'ı fetheden Amr İbni As'ın oğlu Abdullah Hazretleri rivayet etmiş. Bu halde de var. Leysel vasıl bil mükafi velakinnel vasıl izen kataat rahimuhu vasalaha. Bu biliyorsunuz İslam bir takım işlerin yapılmasına önem veriyor. Herkes sadece lafta olmayacak, bir takım işler yapacak. Görevleri var çevresine karşı, kendisine karşı, vücuduna karşı, eşine, ailesine, çoluk çocuğuna karşı görevleri var, milletine karşı. Bu görevlerin hepsine derece derece sevap veriliyor, önem veriliyor, tavsiye ediliyor. Yapılmadığı zaman ceza oluyor, suç oluyor, günah oluyor. Onun karşılığında tabii ahirette azap olabilir. Yapılması gereken işlerden birisi nedir? Sıla-i rahimdir. Müslümanın sıla-i rahim vazifelerinden birisidir. Ne demek sıla-i rahim? Eş, dost, akrabasını, efendim, kendisiyle akrabalık bağları olan kimseleri araması, sorması, onlarla ilgilenmesi, efendim, muhabbetini devam ettirmesi, ilgisini güzel bir şekilde devam ettirmesi demek. Sıla-i rahim bu. Şimdi sıla-i rahim bu da, yani işin güzel tarafı nasıl olmalı? Peygamber Efendimiz burada onu anlatıyor. Leysel vasıl bil mükafir. Yani karşıdaki adam, o akraban sana gelmiş, sen de ona iadeyi ziyarete gidiyorsun. Bana geldi, gitmezsem ayıp olur diye mukabele. Yani iadeyi ziyaret. O geldi diye gidiyorsun. İşte sıla-i rahimci bu değil diyor. O sana geldi, sen ona gidiyorsun. Karşılığında gittiğin zaman bu çok kıymetli olmuyor. Asıl sevap ötekisi kazandı. Sen ancak onun yaptığı iyiliğe karşılık verme durumundasın. Asıl sıla-i rahimi yapıp sevabı kazanan bu değil. Velakinnel vasıl, asıl sıla-i rahimi yapıp Allah'ın sıla-i rahim yapanlara vaat ettiği büyük sevapları kazanan kimdir? İzen kataat rahimuhu, aradaki akrabalık bağları bozulmuş. Dargınlık olmuş, küskünlük olmuş, yabancılık olmuş, soğukluk olmuş. Akraban ama gelmiyorsun, gitmiyorsun. O sana gelmiyor, gitmiyor. Ha, o gelmiyor, gitmiyor. İlgiyi kesmiş. Vasalaha. O akrabalık koptuğu zaman gidip o şahsa gene ziyaret yapan kazanıyor. İşte asıl sıla-i rahim o. Efendim o bana gelmiyor, ben de ona gitmem. Tamam, olmadı. O bana geldi, ben ona gidiyorum. İyi, fena değil ama O da şey değil. Sen onun yaptığı iyiliğe bir karşılık veriyorsun. Mecbursun tabii. Öyle olacak. Asıl o seninle alakayı kestiği zaman, senin yanına gelmez olduğu zaman, soğukluk, dargınlık, kırgınlık, uzaklık, ilgisizlik belirdiği zaman, senin gidip bu işi canlandırman, ihya etmen, tekrar işler hale getirmen önemli oluyor. Sevgili akra dinleyicileri. Bu da dersimizin içinden çıkmış bir başka öğüt olsun. Tabii öğütü ben vermiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz veriyor. Eşiniz, dostunuz, yakınlarınız, arkadaşlarınızla olan alakalarınızı Müslümanca getireceksiniz. Kuvvetli olacak. Akrabalık bağlarını canlı tutacaksınız. Çeşitli sebeplerle soğukluk olmuşsa, araya efendim kara kedi girmişse, efendim münasebetler bozulmuşsa, o zaman işte asıl sevap kazanma fırsatı doğuyor. Siz gideceksiniz, siz bu işi canlandıracaksınız. Çünkü adam karşınızdaki zaten işi bozmuş. Zaten efendim köprüleri atmış, ne olursa olsun demiş. Ah, işte o yapmayacak belli. Siz yapacaksınız ki cemiyet canlı, muhabbetli yaşasın. Efendim o zaman sevabı siz kazanırsınız. Siz kazanacaksınız. Onun için sıla-i rahim yapın. Sıla-i rahim yapmak ömrü arttır. Rızkı genişlettirir. Yani sıla-i rahim yaparsın, Allah kesene bereket verir, işine açıklık verir. Ömrün de uzar. Peygamber Efendimiz'in vaadidir bunlar. Sıla-i rahim güzel bir şey. Sıla-i rahim yapın, akrabaları arayın, sorun, gidin, elini öpün, efendim, tatlı sözler söyleyin. Çünkü tatlı söz söylemek de, efendim, o da ibadettir, o da sevaptır. İnsanları tatlı sözlerle hoşnut etmek de ibadettir. Gönlünü alın. Muhtaçsa para verin. Yardım edin. Kollayın, gözetin. Eğer sizinle alakayı kesmişse o zaman daha fazla dikkat edin bu işe. Daha önem verin. Mutlaka gidin. Bak İslam işte böyle. Alakayı kesenle siz alakayı devam ettiriyorsunuz. Ne kadar güzel. Yani cemiyetin dağılmasına İslam hiç müsaade etmiyor. Bir taraf mızıkçılık etse, bozgunculuk etse bile öbür tarafa sen ona uyma, sen Allah'ın sözünü dinle, sevapları sen kazan diyor İslamiyet yani. O bakımdan sıla-i rahim konusunda size bu hadis-i şerifle bu mübarek cuma gününde hatırlatmış olayım. Eğer dargın olduğunuz kimseler varsa, size sebepli veya sebepsiz, haksız olabilirsiniz, sizin bir kusurunuzdan dolayı olabilir veya o haksız olabilir, sizin hiç kusurunuz olmayabilir, her ne olursa olsun. Alakalar kopmuşsa siz onları tamir edin. Efendim siz sıla-i rahim yapın. Sevapları siz kazanın. Mükafatlar sizin olsun. Allah iki cihanın hayırlarına cümlenizi nail etsin. İyi Müslüman olup İslami davranışlarla, güzel jestlerle, hareketlerle Allah'ın rızasını kazanıp çok yüksek mertebeler kazanmayı, hem dünyada hem ahirette büyük mükafatlara ermeyi, mutlu ve bahtiyar olmayı Allah sizlere de, sevdiklerinizle de, çevrenizdeki insanlarla beraber hepinize, bizlere de nasibi müyesser eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri.